Book 2 45 45 في السينما У кино نريد الذهاب إلى السينما Мы хочем пойти в кино اليوم يعرض فيلم جيد Сегодня идёт добрый фильм. Фильм جديد تماما. Фильм зусим новый. أين شباك التذاكر? Где находится касса? هل ما زال توجد أماكن خالية? Ці ёсць яшчэ вольныя месцы? بكم تذاكر الدخول? Колькі каштуе уваходны білет? Мета ябда аль-арт? Калі пачынаецца сеанс? Кам ядум аль-фільм? Як доўга ідзе фільм? Хал юмкін хаджз тазакір? Ці можна забраніраваць білеты? Урід ан аджлис фі аль-хальф. Я хочу сидеть на задних шерагах. أريد أن أجلس في الأمام. Я хочу сидеть на передних шерагах. أريد أن أجلس في الوسط. Я хочу сидеть у середине. كان الفيلم مثيرا. Фільм був захопляючим. لم يكن الفيلم مملا. فيلم был не нудным. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Але книга, поводле якой зняты фильм, была лепшая. كيف كانت الموسيقى؟ Якая была музыка? كيف كان الممثلون؟ Як іграли актёры? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Ці былі субтытры на англійскай мове? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية